El Brasil és una federació d'estats d'Amèrica del Sud, d'on és el país més gran. La meitat nord del país és ocupada per la conca de l'Amazones. Al sud es troba la conca del riu de la Plata, amb els rius Paraguai, Paraná i Uruguai. El riu més important de la conca atlàntica és el São Francisco. Al centre del país es troba una zona d'altiplans on destaca el Mato Grosso. I al sud i a l'est hi ha cadenes de muntanyes. La màxima altitud és el Pico da Neblina. La capital és Brasília, amb més de 2 milions d'habitants. Les ciutats més importants són São Paulo, Rio de Janeiro i Salvador. I tot seguit escoltarem un petit fragment del programa Vostè Primer de RAC1, amb Marc Giró. Paco Palmero, ¿sabeu qui és? Paco Palmero. Paco Palmero, però tu t'hi has visto, que és el DJ de la festa El Dirty de Razzmatazz, que se celebra cada dimecres des de fa 13 anys. Paco Palmero. Que és a la cara dels nens i nenes de 20 anys, que no és el vostre cas, per descomptat, i senyores de vostè.